مالک نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے, شخص نے کہا حضور مجھے کوئی دعا سکھلائیں, فرمایا عافیت طلب کرو. عافیت کا معنی سلامتی ہوتا ہے کہ عافیت طلب کرو, اے پروردگار دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت. اور ایک روایت بھی ایسا آتا ہے کہ ایمان کے بعد عافیت سے زیادہ کوئی نعمت نہیں ہے سلامتی. سلامتی میں ظاہری سلامتی بھی ہے, بیماریاں لائق نہ ہو, جسم بھی تندرست ہو, ماحول بھی ٹھیک ہو, اور اندرونی بھی سلامتی ہو, کوئی بد اعتقادی یا کوئی کفر شرک والی بات نہ ہو, ظاہری اور باطنی سلامتی. جنت ایسا گھر ہوگا, ایک تو ہمیشہ رہنے والی بات, دنیا کا تو عارضی ہے سلسلہ, اس میں دوام نہیں ہے, اور وہاں پر دوام ہوگا ہمیشہ رہنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ سلامتی ہوگی, یہاں حوادثات ہی حوادثات پیش ہوتے ہیں, آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ پڑا رہتا ہے. ممالک میں حادثات آتے ہیں, انسان غافل ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. کب بنگلہ دیش کا خبریں سن رہے ہیں آپ, اخبار میں پڑھ رہے ہیں, دو تہائی ایسا پانی میں ڈوب گیا, لاکھوں مکانات تباہ ہو گئے, ایک تہائی ایسا صرف باقی پانی میں ڈوبا ہے, سب سیلاب کا ایسا عذاب آیا. کس طرح لوگ, کہیں اطاعت ہے جس میں لاکھوں آدمی تباہ ہو رہے ہیں, کوئی پانی ملتا نہ راشن ملتا ہے, بھاگتے ہیں لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یہ دنیا کے اندر حوادثات ہی حوادثات ہیں, لیکن وہاں پر راحت ہی راحت ہوگی, خوشی ہی خوشی ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر زوال نہیں ہوگا, دنیا میں کوئی بھی نعمت ہے لیکن یہاں پر اس کے زائل ہونے کا خطرہ. اچھی سے اچھا مکان زلزلہ ہے تو بالکل درم برم کر کے رکھ دیتا ہے, پھر یا خود انسان کے جسم میں عارضات لاحق ہو جاتے ہیں, انسان اس نعمت سے فائدہ اٹھانے قابل نہیں رہتا. نعمت موجود ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, نعمتیں موجود ہیں لیکن انسان ان کو استعمال نہیں کر سکتا, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے یہ اچھی زندگی اور سلامتی یہ بڑی بات ہے جو اللہ تعالی جنت میں عطا فرمائے گا. پر دنیا میں یہ بات نہ اچھی زندگی نصیب ہوتی ہے, صحبت العیش خوشگوار زندگی جس کو کہا جاتا ہے, اور سلامتی بھی نصیب نہیں ہوتی. تو اسی واسطے عربی والے شعراء کہتے ہیں کہ غرم رن منت نفس انت دوم لہ السلام. وہ آدمی دھوکھے میں پڑا ہوا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سلامتی سے ہی رہوں گا, مجھے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا, سلامتی نہیں رہے گی. جاپان کا جب بڑا زلزلہ آیا تھا تو مصر کے ایک شاعر نے یہ کہا تھا, سکھ بماشے تم ان زمانے کا اللہ صحبت العیشی اور جوار السلام. اپنے زمانے میں ہر چیز پر اعتماد رکھو لیکن دو چیزوں پر اعتماد نہ رکھنا کرو, ایک آرام دہ اور خوشحال زندگی اور ایک سلامتی کا پڑوس, یہ نہیں نصیب ہوگا. بڑے زلزلے میں 3 لاکھ آدمی متاثر ہوئے, 1.5 لاکھ ہلاک ہو گیا, ہزار ہزار میل کی دراڑیں نظر آتی تھی زمین میں. یہ بڑا زلزلہ جاپان میں آیا تھا, اس پر اس نے لکھا تھا. تو یہ چیز دنیا میں نصیب نہیں ہوتی, یہ اللہ تعالی جنت میں ہی عطا فرمائیں گے. اچھی سوسائٹی اور سلامتی کی حالت, اچھی سوسائٹی خوشگوار زندگی دنیا میں نہیں ہے, ماحول کا اچھا ہونا بھی نہیں ہے. اب ماحول میں دو قسم کی آج کل پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں لوگوں, ایک ماحول کی آلودگی بھی آ گئی ہے, یہ زیادہ فیکٹریاں کارخانے زہریلے مواد اور کیمیاوی اسلحہ کی تیاری سے جو مواد نکلتا ہے اور یہ ہوا کو ملوث کرتا ہے. اب سائنسدان اور دنیا کی طاقتیں پریشان ہیں کہ کیا کریں, پانی خراب ہو رہے ہیں, ہوا خراب ہو رہی ہے, اور یہ اس کا نتیجہ, یہ جو دھواں نکلتا ہے زہریلے مواد فیکٹریوں سے نکلتے ہیں اور فضا میں پھیلتے ہیں. فضا میں تو اللہ نے ایک خول سا ارگیہ زمین کے لگایا ہوا ہے, جب یہ خراب ہو جائے گا تو صحتیں بہت تباہ ہوں گی, برباد ہوں گی, پانی خراب ہوں گے, سمندر خراب ہو رہے ہیں, بڑے بڑے خطرات لائق ہو گئے. یہ تو بیرونی مطلب یہ ہے کہ جو خرابی ہے, اور اندرونی خرابی یہ ہے کہ اخلاق بگڑے ہوئے لوگ, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما الاخلاق بالاحوال لا بالتعلق. اخلاق ہمیشہ ماحول سے ہی حاصل ہوتا ہے آدمی کو, تعلیم و تعلم سے نہیں حاصل ہوتا. جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی اسی کے مطابق بچوں کا اخلاق بنتا. لاکھ تعلیم اچھی دیں لیکن جب وہ سوسائٹی میں جائیں گے اخلاق ویسے ہی ہوگا. اگر لغو اور بےہودہ کھیل کود کر لے, چھوٹے بچوں کو کھیل کود کہے کیونکہ ماحول کھیل کود کا ہے, گانے بجانے کا ہے, تصویری ماحول ہے, فوٹوگرافی کا ماحول ہے, اریانی کا ماحول ہے, ویسے ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی گھر اس سے مستثنا بچ نہیں سکتا, کیونکہ اخلاق تو ماحول سے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے مومن آدمی, مومن جماعت اس کی فکر کرتی ہے کہ ہم ماحول کو درست کریں, کہ اگر ماحول درست نہیں ہوگا ہم درست نہیں ہو سکتے, ہماری اولادیں درست نہیں ہو سکتی, ہمارے گھر بار کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے جب تک ماحول درست نہ ہو. تو یہ ہے, یہ سلامتی نصیب نہیں ہوگی. یہاں تو اس قسم کے حوادثات ہیں, اور پھر اچھے آدمیوں کا ملنا, بزرگان دین تو اس کو بڑی اتمنا علی الزبان محالن ان یرا فی الحیات صورت تلۃ حر, زمانے میں ایک محال چیز کی تمنا میں کرتا ہوں, کاش کی زندگی میں کوئی شریف آدمی مل جائے. شرفا کا ملنا بہت مشکل ہے. اس لیے یونان کا وہ فیلسوف جس کو دیوجانس قلبی کہتے تھے, وہ ظاہر میں تو دیوانوں جیسا تھا لیکن عقل بڑی رکھتا تھا, تو جن کے وقت چراغ جلا کر ہاتھ پر رکھ کر بازار میں جاتا تھا, لوگ تو ہنستے تھے مذاق کرتے تھے, وہ کہتے تھے دن کے وقت سورج کے اندر چراغ, وہ کہتے تھے نوافت شاید انسان ہے, میں تو کسی انسان کی تلاش میں نکلا ہوں کہ شاید مجھے مل جائے. یہ طنز تھا دنیا کے حالات پر. شرفا بہت کم ہیں دنیا جن کو دیکھ کر انسان کو اطمینان ہو, یا جن کی سوسائٹی پاکیزہ ہو, جن کی افکار پاکیزہ ہو. جو ملے گا غلط طریقے والا ہی ملے گا. تو حضور نے یہ فرمایا کہ وہ ہمیشہ کا گھر ہوگا, سلامتی کا گھر ہوگا, اور فرمایا کہ خوشی خوشی ہوگی. تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے عرض کیا حضور ہم تو بڑے مستعد ہیں, تیار ہیں اس کے لیے. فرمایا یوں نہ کہو, کہو انشاء اللہ, اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو ہم کریں. تو سب نے کہا انشاء اللہ. ہم اس بہشت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس میں جانے کے لیے تیار ہیں اگر اللہ کی مشیت ہوگی, اللہ کا ارادہ ہوگا. یہ لا تسمع فیہا لاغیہ, وہ پاک سوسائٹی ہوگی, کوئی بےہودہ بات وہاں نہیں کوئی سنے گا, ردی افکار بھی نہیں ہوں گے, کوئی غلط قسم کی خواہشات بھی وہاں اس پاک مقام میں نہیں پیدا ہوں, اور جتنی بھی خواہشات ہوں گی پاکیزہ وہ سب پوری کی جائیں. اللہ کا فرمان ہے کہ اس مقام میں ہر خواہش پوری کی جائے, لیکن ردی خواہش کوئی نہیں پیدا ہوگی کسی کے اندر, اور جائز خواہشات سب ہوں گی, اور ادنا سے ادنا درجے کا جو جنت میں جو جائے گا آدمی حضور کے فرمان کے مطابق, وہ دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی کروڑوں گنا زیادہ حیثیت کا مالک ہوگا. تو میں دنیا کے 10 گنا ایسا تو اس کو یہ رقبہ ملے گا اور اس کے لوازمات جتنے سب ملیں گے. یہ ادنا سے ادنا آدمی کا بھی یہی حال ہوگا اور اعلی سے اعلی آدمیوں کا تو کچھ کہنے ہی کیا, جن کو صبح شام پروردگار کا دیدار نصیب ہوگا ان کی راحت اور خوشی کا کیا کہنا. فیا فرمایا اس کے اندر بہنے والے چشمے ہیں, آ چشمے, لیکن دنیا کے چشموں کی طرح نہیں. امام بغوی نے لکھا ہے جنت کے حالات کو بالکل یہاں قیاس نہیں کیا جا سکتا, سطح زمین پر پانی جائے گا لیکن کسی طرح خلل نہیں ڈالے گا وہ, اور مومن سونے کی چھڑی سے اشارہ کرے گا ادھر ہی چشمہ بہنے لگے گا. حیرت انگیز قسم کی باتیں ہوں گی, وہ ایسے چشمے ہوں گے, تخت ہوں گے اونچے, سررم مرفوع, تخت اونچے بچھے ہوئے ہوں گے اور آرام سے لوگ ان پر بیٹھیں راحت سے. اور فرمایا اقوامن, یہ کوب, یہ کپ, کپ جس کو کہتے ہیں پیالہ جس کا وہ دستہ نہیں ہوتا, ٹوٹی بھی نہیں ہوتی, اس کو کوب کہتے ہیں پیالہ, موضوعت نہایت کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے. وہ نمارے کو نمر کا کہتے ہیں, یہ تکیے, تکیے گاؤ تکیے, مصفوفا صف بصف رکھے ہوئے, کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھانے کی ضرورت نہیں رہے گی, جہاں آرام کرے گا وہاں موجود ہوگا, گاؤ تکیا موجود ہے بیٹھ جاؤ آرام سے. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے دوسری جگہ جانا ہے تو وہاں اس کو اٹھا کر کے وہاں لے جائے, اس کی ضرورت نہیں ہوگی. جہاں بھی بیٹھنے وہاں گاؤ تکیا موجود ہوگا آرام کے لیے. اور فرمایا زرابیو, یہ اعلی درجے کے فرش, زربی یا زربی عمدہ قسم کے قالین کو کہا جاتا ہے جو نہایتی خوش نما اور آرام دہ ہوتے ہیں, وہ ہوں گے مبسوسہ جگہ جگہ پھیلائے ہوئے, عمدہ قسم کے قالین بیش بہا جگہ جگہ پھیلائے ہوئے ہوں گے, جہاں جس کے جی چاہے گا بیٹھ جائے گا لیٹ جائے گا, کوئی اس کے لیے ذرا بھر بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کلفت نہیں ہوگی کسی قسم کی. یہ ہے اللہ تعالی نے جزائے عمل کے سلسلے میں سعادت مند لوگوں کا انجام, وہ ایسی جگہوں میں ہوں گے, ایسے ان کے حالات ہوں گے, ایسی ان کی سوسائٹی ہوگی, ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی اشارے کی. اور اجمالن بھی دوسری سورہ سجدہ میں فرمایا کہ اللہ نے ان نیک لوگوں کے لیے جو اس مقام میں جائیں گے ان کے لیے ایسی نعمتیں خدا تعالی نے تیار رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں, نہ کسی کان نے سنی ہے, نہ کسی کے دل پر کھٹکی ہیں. ایسی ایسی اللہ نے ان کے لیے نعمتیں اور آسودگی کی باتیں رکھی ہوئی ہیں. یہ ہوگا انجام ان سعادت مندوں کا جو قرآن کے پروگرام کو سن کر اس کے مطابق عمل کریں گے دنیا. کس طرح ان کو پیدا کیا گیا ہے اور کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے, اور یہ نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کس طرح ان کو کھڑا کیا گیا ہے, اور یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کس طرح اس کو بچھا دیا گیا ہے, جزائے عمل کا بیان ہی پچھلی صورتوں میں ہوا اور ان مبارک صورتوں میں جزائے عمل اور قیامت کی بات سمجھائی گئی ہے، تو یہاں دو گروہ، ایک اشقیاء کا گروہ جو کہ قرآن کریم کی بات کو نہیں سنتا اور نہیں مانتا، ان کا کیا انجام ہوگا پہلے اس کو بیان فرمایا، اور پھر ان نیک بختوں کا انجام ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی نصیحت کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں اور دنیا میں اس کے بتلائے ہوئے پروگرام کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے سعادت مندوں کے لیے جو اللہ نے جو ان کی جزا رکھی ہے اس کا ذکر ہوا۔ دونوں گروہوں کا کی جزائے عمل کا ذکر کرنے کے بعد ان آیات میں پہلے تو یہ چار اللہ کی قدرت کی بڑی اہم نشانیوں کو بیان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور اس کی حکمت کی نشانیاں ہیں، ان چار کو بیان کیا ہے، اور آگے پھر قرآن کے پروگرام کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ چار دلیلیں ہیں دراصل اللہ کی قدرت تامہ کی، خدا تعالیٰ کیسا قادر مطلق ہے، اس نے کس قسم کی چیزوں کو پیدا کیا، تو یہاں چار چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور پھر اس سے ایک طرف اللہ کی وحدانیت پر دلیل قائم ہوتی ہے، یہ چیزیں انسانوں کی توجہ مبذول فرمائی گئی ہے کہ توجہ انسان کریں، ان پر دیکھیں ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، جب یہ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں ہے، تو پھر خدا کی توحید کو ماننا چاہیے، پھر شرک کیوں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ حیرت انگیز چیزیں جو اللہ نے اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ جن کو بنایا ہے اور جن کے فوائد بے حد و بے شمار ہیں، تو وہ قدرت رکھنے والا انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا، جب یہ چیزیں خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو پھر انسان کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے پروردگار، پھر قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو دونوں چیزوں پر ان چار باتوں سے دلیل قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قیامت کے منکر اور اللہ کی توحید کے منکر، افلا ینظرون، کیا یہ نظر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، الا لبل، اونٹوں کی طرف کہ ان کو کس طرح بنایا گیا، اونٹ جانور، خصوصاً قرآن کریم جن لوگوں کی زبان میں نازل ہوا ہے ان کا واسطہ اونٹ کے ساتھ بہت زیادہ تھا، عرب کی سرزمین میں اونٹ کے ساتھ بہت کچھ مناسبت رکھتے تھے عرب لوگ، اور ان کا نقل و حمل کا سب سے اہم ذریعہ اونٹ ہی تھا، لیکن یہ صرف عربوں کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا کے اکثر حصوں میں، افریقہ سے لے کر منگولیا تک اونٹ کا استعمال ابتدائے تخلیق کے زمانے سے برابر چلایا، وہ سندھ کے ریگستان ہوں یا ہمارا یہ ملک ہو، پہاڑی علاقے ہوں، ایشیائے کوچک میں بھی، افریقہ میں بھی، مصر میں بھی، عرب کے ممالک، اور ترکستان، ان تمام ممالک میں یہ اونٹ کا استعمال رہا، اور سب سے بڑا یعنی انسانوں کی خدمت کرنے والا یہ جانور رہا ہمیشہ، ابتدا سے لے کر اس نے بڑے سفر کیے ہیں، بڑا بوجھ اٹھایا. یہ اب آ کر اس صدی میں اور گزشتہ صدی سے، جب سے کہ یہ دو ڈھائی صدیوں سے ریل بن گئی یا موٹر گاڑیاں، اور اب یہ ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ ہوائی جہازوں کے ذریعے بھی سامان منتقل ایک جگہ سے دوسری جگہ کر لیا جاتا ہے آسانی سے، لیکن ہزاروں سال تک سامان کی منتقل کرنے کا ذریعہ اونٹ ہی رہا. بالا کوٹ سے لے کر گلگت تک 20 دن میں اونٹ سفر کرتا رہا ہمیشہ، سینکڑوں سال سے یہاں سے 20 دن کی مسافت ہے، اور 12 من بوجھ اٹھا کر لے جاتا، 12 من بوجھ اونٹ پر لادتے تھے تو 20 دن میں وہ لے جاتا تھا. اب تو 1.5 گھنٹے میں راولپنڈی سے گلگت میں پہنچ جاتے ہیں، سامان پہنچ جاتا ہے، راشن پہنچ جاتا ہے. لیکن وہ دور بھی تھا کہ جب 1 مہینے کے بعد وہ اونٹ پہنچتا تھا، اناج پہنچاتا تھا، نمک، اس لیے کرایہ بھی اس کا بہت ہوتا تھا. 1 من کا کرایہ 50 روپے لیتے تھے زمانے، تب 20 دن کا سفر کر کے وہ 12 من بوجھ اٹھا کر کے لے جاتا تھا، ادھر سے دوسرا سامان لا کر ادھر پہنچایا جاتا تھا. اب 1.5 گھنٹے میں یا 1.25 گھنٹے میں سب ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے. اب یہ ذرائع نقل و حمل چونکہ تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی آج بھی اور اونٹ کی اہمیت ہے، اور اس کی صرف باربرداری کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اندر اور بھی بڑی اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں. حضور کا فرمان مبارک ہے، الابل عز لعالہا، اونٹ اپنے مالکوں کے لیے عزت کا سامان ہے. اللہ نے اس میں بہت سی باتیں اور خوبیاں رکھی ہیں، بے انتہا خوبیاں اونٹ کے اندر اللہ نے رکھی ہیں. اور بھیڑ بکریوں کے بارے میں فرمایا، والغنم برکتن، بھیڑ بکریوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. بولے ہم ملاحظہ کریں، بھیڑ بکریوں کی برکت جو اللہ نے رکھی ہے، روزمرہ لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پیدا کرتا ہے، کیسی برکت رکھی ہے. تمام دنیا میں دیکھیں بھیڑ بکریاں کتنی ذبح ہوتی، ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کتنی برکت اللہ نے رکھی ہے ان کے اندر، اور ان کی پیدائش اور افزائش کس طرح ہوتی ہے. تمام دنیا کے لوگ بھیڑ بکریوں کا گوشت استعمال کرتے ہیں، باقی سامان بھی. صرف کھانے کے نقطہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ لاکھوں کی تعداد میں ساری دنیا میں بھیڑ بکریاں ذبح ہوتی ہیں، اور انسان ان کا گوشت کھاتے ہیں. اور گھوڑے کے کہ والخیل ماقود فی نواسی الخیر الى یوم القیامہ، قیامت تک اللہ نے گھوڑے کی پریشانی میں خیر، گھوڑا ہمیشہ ایسے مواقع ہوں گے گھوڑا کام دے گا. خچر اور گھوڑا اس کی بھی بڑی خدمات ہیں، لیکن یہاں اونٹ کی طرف توجہ دلائی گئی. یہ دنیا کے اکثر حصوں میں یہ جانور انسان کی خدمت کے لیے اس نے بڑی کوشش کی ہے، بہت مشقت برداشت کی ہے اور بہت محنت کی ہے. بڑا صابر جانور ہے اور بڑا وفادار جانور ہے، بے انتہا وفا کا مادہ اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور تابعداری اور خدمت کا مادہ اس کے اندر پروردگار نے رکھا. 100 اونٹ کی قطار لگا دی جاتی ہے اور ایک بچہ بھی اس کو لے جاتا ہے، انکار نہیں کرتے، بوجھ لادے ہوئے جا رہے ہیں. ایک اونٹ کو دیکھیں، اس کی جسم کی کلانی دیکھیں، کتنا بڑا جسیم ہوتا ہے، نہر کیا جائے تو پورے محلے کے لیے اس کا گوشت کے باہر کر جاتا ہے، کتنی بڑی جسامت والا. لیکن ایک 3 سال کا بچہ 5 سال کا اس کی نکیل پکڑتا ہے، 200 اونٹ اس کے پیچھے جاتے ہیں، جدھر گئے جاتے جاتے ہیں. اللہ نے اس کے اندر خدمت اور اطاعت کا کیسا عظیم شان جذبہ رکھا. اللہ نے یہاں پر اونٹ کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ اونٹ سے بھی بعض جانور بڑے ہیں جسامت، ہاتھی بڑا جانور ہے اونٹ سے بھی، اور طاقت کے لحاظ سے اگر کہا جائے تو گینڈا جانور جو ہوتا ہے وہ ہاتھی سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ایک سینگ والا وہ طاقت میں ہاتھی سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہاتھی کی مثال نہیں ذکر کی. ایک تو ہاتھی ساری دنیا میں نہیں ہوتا، عرب میں بھی نہیں تھا اس کا رواج. دوسرا اس کے اندر اکڑ بھی بڑی ہوتی ہے، ہمیشہ بادشاہوں کی سواری اس کے حصے میں آئی، اور عام لوگوں کی خدمت گزاری کا اس کے اندر کم رہا ہے سلسلہ. لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، خوراک بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ناز برداری بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور اتنا مفید بھی نہیں ہے، حلال بھی نہیں ہے. اگرچہ گوشت بہت زیادہ ہے، جسامت بڑی ہے، لیکن مردار جانور ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے. اور اونٹ نہایت ہی پاکیزہ جانور ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور بہیمۃ الانعام میں اس کو شمار کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ جانور ایسے ہیں کہ ان کی مطلب ہے کہ اتنی خدمت گزاری نہیں ہے، اتنی اطاعت نہیں ہے، اگرچہ جنگوں کے اندر اور بادشاہوں کی سواری میں اور ایسے نمائش کے موقع پر ہاتھی کو بھی بڑا استعمال کرتے رہے، لیکن وہ ہر آدمی کا کام نہیں. اور اونٹ تو ہر عام خاص کے لیے، ہر آدمی، غریب آدمی بھی اونٹ کا استعمال کرتا رہا، امیر بھی سب. تو اونٹ کے اندر جو کمال اللہ نے رکھا ہے وہ کسی بڑی جسامت والے جانور میں نہیں، نہ اتنی وفاداری، نہ اتنی اطاعت، نہ اتنی خدمت، اور نہ اتنی جفاکشی، اور نہ اتنا صبر. 10-10 دن تک بغیر پانی پیے ہوئے بھی جو گزارا کر لیں، اور درختوں کے کانٹے دار جھاڑ ان کے پتے کھا کر گزارا کر لیں، اتنا صابر جانور بے انتہا. اور اپنے سے طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر چلنا. اللہ نے اس کے اندر، اونٹ کے اندر بہت کمالات رکھے ہیں. ایک تو اس کی جسم کی کلانی اور بڑائی، اونچائی دیکھیں. اگر اس کے اندر خدمت کا اور اطاعت کا جذبہ نہ ہوتا، پروردگار نے اس کے کان میں پھونک رکھا ہے، انسان جو تجھ سے خدمت لیں کرتے چلے جاؤ، ذرا بھی انکار نہیں کرتے. نہر کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لاتے ہیں، گھٹنا باندھ دیتے ہیں، بالکل انکار نہیں کرتا، گردن سامنے رہتی ہے، ذرا اباق نہیں ہے. اللہ نے یہ کتنی اس کے اندر وفاداری اور وفا شیاری اور اطاعت کا جذبہ رکھا. اور اگر اس کی سواری کرنی ہو تو وہ بیٹھ جاتا، گھٹنے ٹیک دیتا. کھڑے کھڑے پر اگر سواری کا معاملہ ہوتا تو سیڑھی کے بغیر کوئی آدمی اونٹ پر سوار نہ ہو سکتا، لیکن اس کو بیٹھنے کا کہا جاتا ہے، فوراً بیٹھ جاتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے، آدمی اس پر سوار ہو جاتا ہے. اس کی ایسی اطاعت. پھر اللہ نے اس کے اندر قوت بھی ایسی رکھی ہے، بوجھ لاد کر کسی جانور پر اس کو اٹھایا جائے، کوئی دوسرا جانور نہیں اٹھ سکتا، انسان بھی نہیں اٹھ سکتا. کھڑے ہونے کی حالت میں بوجھ اس پر ڈالو، اس کو لے جائے گا. بیٹھے ہوئے میں اگر بہت زیادہ جسم سے 2-3 گنا بوجھ زیادہ ڈال لیے، اٹھ نہیں سکتا، نہ انسان اٹھتا ہے نہ دوسرا جانور. یہ صرف اونٹ کا ہی کام. یہ بیٹھے بیٹھے اس پر سامان لاد دو اور اس کو اللہ نے قوت ایسی اس کی ٹانگوں میں بخشی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ صرف اونٹ کا خاصا. اور یہ بے انتہا بوجھ اٹھاتا ہے اور نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ اور سینکڑوں کوس تک یہ سفر کرتا رہا آپ نے. اور اس کی یہ خاصیت ریگستانوں میں بھی یکساں اور پہاڑوں میں بھی مشکل راستوں کے اندر بھی وہ جاتا اور بوجھ لے جاتا اور ریگستانوں میں بھی. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دوزخیوں والے اور جنتیوں والے دونوں قسم کے خواص اونٹ کے اندر رکھے ہیں. دیکھو شدید درجے کی تپش اور حرارت جو جہنم کا نمونہ ہوتا ہے اس کو برداشت کرتا ہے. اور جیسا اس سورت کی ابتدا میں لیس لہم طعام الا من ضریع, یہ کانٹے دار جھاڑ ان کی خوراک ہوگی جو سخت بدبودار اور زہریلے ہوں گے جہنمی. یہ ذریع اونٹ بھی کھا لیتے تھے, خوراک اس کی ایسی. اور سخت تپش کو برداشت کرنا اور انتہائی مشقت کو برداشت کرنا اور جسم کی کلانی بھی, ادوس کی جسم بھی بڑے بڑے ہوں گے, بڑے بڑے اجسام ہوں گے اور جتنے بڑے ہوں گے اتنی تکلیف بھی زیادہ ہوگی. حضور کا فرمان ہے احد پہاڑ جتنا تو ایک ایک دانت ہوگا دوستیوں کا, احد پہاڑ جتنا ایک ایک دانت ہوگا. اور جسم کی کلانی کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, بہت بڑے بڑے جسم ہوں گے. تو اس لحاظ سے اس کو ان کے ساتھ مشابہت ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالی نے جنتیوں کا حال ذکر کیا کہ وہ فی جنت عالیت اور ان کے لیے فیا سرور مرفوع اونچے اونچے تخت ہوں گے, اونٹ کی پشت جو ہے ان تختوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. اور اس کے جو خوبی والے خواص ہیں وہ تمام جنتیوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں, جسم کی کلانی, گردن کی درازی, ٹانگوں کا لمبا ہونا, اور پھر معمولی کانٹے دار جھاڑوں پر بھی گزارا کر لینا, اور پیاس کو دس دس دن تک برداشت کرنا. دس دس دن تک پیاس برداشت کرتا ہوں, کوئی جانور ایسی بات نہیں کر سکتا. اور پھر سفر جتنا چاہے اس پر کر لو, بوجھ طاقت سے زیادہ بھی اس پر ڈال دو تو وہ اٹھا کر لے جاتا ہے, انکار نہیں کرتا. اور پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسا حیرت انگیز جانور کہ گوشت جس کا کھایا جاتا ہے, دودھ جس کا پیا جاتا ہے, اور جس کی پشم سے لباس بنایا جاتا ہے, کمبل بنائے جاتے ہیں, قالین بنائے جاتے ہیں اور سامان بنا لیا جاتا ہے, پشم اس کی ملبوس ہے اور پشت اس کی مرکوب ہے, سواری ہے, گوشت اس کا معقول ہے اور دودھ اس کا مشروب ہے, وہ پیا جاتا ہے اور غذا کا کام دیتا ہے, ہوتا بھی مقدار میں زیادہ. تو اللہ نے کتنی خوبی اونٹ کے اندر رکھی, کھال بھی اس کی استعمال کے قابل ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں. اور اونٹ کے دودھ میں اور اس کے پیشاب میں بھی اللہ نے قدرت تاما سے خاص خصوصیات رکھی. اونٹ کا دودھ استسقاء کے بیماروں کے لیے مفید ہوتا ہے, اس کا پیشاب بھی مفید ہوتا ہے, تلی جن کی بڑھ جاتی ہے ان مریضوں کے لیے بے حد مفید ہوتا. اللہ نے ایسی خوبی اس کے اندر رکھی. یہ اور پھر مانوی طور پر بھی اس کے کمالات ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر وہ اپنا رخ بھی قبلے کی طرف رکھتا, دوسری طرف بھی جائے گا تو یہ قبلہ رخ گردد پھیرے گا. عام حالات کے اندر اس کی خوبی بھی ہے, قبلہ رخ ہونے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ سفر کے اندر. دوسری طرف بھی جائے گا تو رخ قبلے کی طرف بار بار پھیرے گا. مطلب اللہ نے اس کے اندر یہ بھی کمال رکھا. بہرحال یہ اونٹ کی جو جسامت ہے اور کلانی ہے اور اس کے جو فوائد ہیں بے حد و بے شمار. کہتے ہیں اونٹ کے مسانے کو اگر نکال کر کسی عاشق کی ہتھیلی پر باندھ دیا جائے تو اس کا عشق ہی ختم ہو جاتا ہے, بیماری سے نجات پا جاتا. دودھ کے اندر بھی اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہیں اور اس کے پیشاب کے اندر بھی بعض امراض کے لیے, استسقاء والوں کے لیپ کرنے کے لیے, پینے کے لیے بھی اطباء کہتے ہیں پینے سے بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے استسقاء کو. جب پیٹ پھول جاتا ہے اور استسقاء پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر اللہ اس کے ذریعے شفا دیتا ہے. بہرحال یہ اونٹ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو اس کا صبر, دیکھو اس کی جفا کشی, دیکھو ایسا صابر جانور کہاں ہے جو اتنی بھوک اور پیاس برداشت کرے. اسی لیے مولانا رومی نے فرمایا ہے کہ برخاں فلا ینظر تا قدرت ما بینی. ذرا اس آیت مبارکہ کو پڑھو تاکہ ہماری قدرت بھی تم کو کچھ نظر آئے. یکرا بشتر بنگر تا سنائے خدا بینی. ایک نظر سے اونٹ کو بھی دیکھو تاکہ اللہ کی سند کا تم کو علم ہو, خدا کیسا کاریگر ہے, اس نے اپنی کاریگری سے کیسا جانور بنایا. درخار پوری کانے و دربار کشی راضی, ای وصف اگر جوئی در اہل صفا بھی نہیں. کانٹے کھانے میں راضی ہو جاتے اور بوجھ جتنا لادو اٹھا تو یہ صبر اور یہ قناعت اگر تم تلاش کرو گے تو نیک لوگوں میں ہی ملے گی. آل صفا جن کے باطن صفا ہیں, جن کے قلب پاکیزہ ہیں, جن کا تزکیہ ہوا ہو, یہ صفت ان میں ملے گی جو اللہ نے اونٹ کے اندر رکھی ہے. بے حد قناعت, بے حد صبر اور بے حد مشقت کو برداشت کرنا. غائب درجے کی مشقت برداشت کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے اور ہر طریقے سے وہ مفید ہے. تو اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ پہلے نمبر میں اونٹ کو رکھا, کیونکہ خاص طور پر قرآن کے اولین مخاطب اس کے ساتھ زیادہ لگاؤ رکھتے تھے. ان کے اسفار اور ان کی نقل و حمل کے ذرائع میں سب سے عام اونٹ تھا, ہر وقت اس کے پاس رہتا. محبت بھی بڑی تھی اونٹ کے ساتھ عربوں کو, اسی لیے تو دوسری صورت میں اللہ نے فرمایا دل اشار ہوتے لت, قیامت کا ہنگامہ جب برپا ہوگا تو گابن اونٹنیوں سے بھی کوئی تعرض نہیں کرے گا, ایسی پھریں گے, اپنی فکر لگ جائے گی جب قیامت کا ہنگامہ آئے گا. اور حضور کی مثال کے اندر بھی ایسا آپ نے فرمایا, حمر نم سرخ رنگ کے اونٹ جو بڑے محبوب ہوتے ہیں عربوں کے نزدیک, بعض اعمال ایسے ہیں جو ان سے بھی بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ نے اونٹ کی طرف توجہ دلائی اور اس کی یہ مختلف ہے. پھر دوسرے نمبر پر اللہ نے آسمان کی طرف, دیکھتے نہیں اللہ نے آسمانوں کو کیسا بلند کیا, بے ستون بغیر کسی کھمبے کے کھڑا کیا ہو, اور آج تک نہ اس کے کہیں پلستر ٹوٹا نہ کوئی اور شکست ریخت آئی. جب تک اس نظام شمسی کو قائم رکھنا مقصود ہے اس وقت تک رہے گا وہ. یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں, ملاحظہ کرتے ہیں شب و روز. دن میں اور کیفیت ہوتی ہے, رات میں اور کیفیت ہوتی ہے. دن میں سورج نظر آتا ہے, روشنی ہوتی ہے, ستارے گم ہو جاتے ہیں, رات کو ستارے جگمگاتے ہیں. کسی کی سرخ روشنی ہے, کسی کی زردی مائل ہے, کسی کی سفیدی مائل ہے, کسی کی روشنی مٹیالے رنگ کی ہے, کوئی آگ کے شعلے کی طرح سرخ ہے. یہ تمام رونق دیکھتے ہیں. چاند کی دھیمی اور خوش نما روشنی بھی رات کے وقت نظر آتی ہے, کبھی تاریخ ہوتی ہے رات اور سیاہی نظر آتی ہے. یہ اللہ نے ایسی چھت بنائی ہے عظیم الشان, کبھی غور نہیں کیا بغیر آمد ان ترونا، ستونوں کے بغیر تم دیکھتے ہو. اللہ کتنی قدرت تاما کا مالک ہے، اس کی کاریگری اور اس کی قدرت دیکھو. اونٹ سے اوپر آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھو، اور ادھر درمیان میں اگر دیکھو گے الل جبال کیف نصبت، پہاڑوں کی طرف دیکھو کس طرح ان کو کھڑا کیا گیا. آسمان سے نیچے نگاہ کرو تو جگہ جگہ پہاڑ نظر آئیں گے، یہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے پہاڑ. اور اللہ نے اس کے اندر ان کے اندر بڑے فوائد رکھے ہیں، بے حد و بے شمار معدنیات ہیں، درخت ہیں، چشمے ہیں پانی کے، جڑی بوٹیاں ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں جو انسانی تمدن کے لیے کارآمد ہوتی ہیں. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو صحرائی علاقوں کی اور میدانی علاقوں کی زندگی اضطراب میں پڑ جاتی. انتمید بکم، یہ پہاڑ کھڑے کیے ہیں تاکہ تمہاری زندگی مضطرب نہ ہو، ڈاواں ڈول نہ ہو، ورنہ یہ صحراؤں کی زندگی ڈاواں ڈول ہوتی اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے. اللہ نے ان کے اندر بہت سے فوائد رکھے ہیں اور بہت سے پھل ہیں، بہت سے درخت ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، معدنیات ہیں، پتھر ہیں قیمتی، اور ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کے تمدن میں اور ان کی زندگی میں کارآمد ہوتی ہیں اور پہاڑوں سے لوگ حاصل کرتے ہیں. پھر ان کی مضبوطی دیکھو، دنیا کے حوادثات آتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں، وہ کھڑے ہیں، اسی طرح استقامت جو ہے وہ پہاڑ سے سیکھو. پہاڑ کیسا مستقیم ہوتا ہے، ہمیشہ ٹکا رہتا ہے. بخود خزیدہ و محکم چکو حسارن دی جو خس مزی کی ہوا تند شعلہ بے باکس، ہمارے دور کے شاعر اقبال مرحوم کہتا ہے، مستقل مزاج ہو کر رہو، اپنے صحیح ایمان عقیدے پر قائم اور جمے رہو، جیسا پہاڑ اپنی جگہ جمع ہو، کوئی تم کو ہلا نہ سکے اس بات سے. جن کے گیترے مت دن جیو، جن کا جو ہے، کیونکہ آگ کے شعلے بے باکے جلا ڈالیں گے، ہوا بڑی تند ہے اڑا کر لے جائے گی. تنکے کی طرح کی زندگی گزارو گے ڈاواں ڈول، بے یقینی منافقوں جیسی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی استقرار نہیں ہے، ایمان قائم نہیں ہے، ڈاواں ڈول ہر وقت رہتے ہو، خود غرضی میں مبتلا رہتے ہو، صداقت کا کوئی جز نہیں ہے اندر، اخلاص کی کوئی بات نہیں ہے، نفاق ہے، الحاد ہے، شک ہے، تردد ہے، بے اطمینانی ہے دلوں میں پڑی، تنکے کی طرح زندگی ہے، ہوا جل اڑا دے گی اور آگ جلا ڈالے گی. عرب لوگ بھی یہ کہا کرتے، کوئی عہد و پیمان پر قائم رہے تو اس طرح رہے، تزول الجبال الراسیات وقلبنا علی العہد لا یلوی ولا یتغیر، پہاڑ تو ٹل جائے لیکن ہم اپنے عہد و پیمان سے ٹلنے والے نہیں ہیں، اس پر قائم رہیں گے آخر دم تک. پہاڑ کا استحکام بہت مشہور ہے، اس کی پائیداری، یہ قیامت کو ہی یہ پائیداری اس کی ہلے گی جب اللہ تعالیٰ اس نظام کو تبدیل کریں گے. اور یہ 4000 یا 6000 پہاڑ ہیں تمام دنیا کے خطوں میں جگہ جگہ پھیلے، کوئی بہت اونچا ہے، کچھ چھوٹا ہے، اور چھوٹے ٹیلے اس کے علاوہ بڑی تعداد کے اندر ہیں. امالہ سے لے کر یہ سانگلہ ہل تک دیکھ لو، چھوٹے بڑے پہاڑ، اور ان میں اللہ نے کس قدر انسانی زندگی کے مفادات وابستہ رکھے ہیں. تو یہ پہاڑوں کی طرف دیکھو، ان کی مضبوطی اور ان کے اشجار احجار اور ان کے اندر چشمے، ان کے اندر پھل ہیں، درخت ہیں، معدنیات ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، غور کرو اللہ نے ان کو کس طرح مضبوط کھڑا کر دیا. اور زمین کی طرف دیکھو، اب سب سے نیچے زمین آتی ہے، اونٹ سے اللہ نے توجہ دلائی، پھر آسمان، پھر پہاڑوں کی مضبوطی، اور پھر زمین کی طرف آؤ. زمین کو کس طرح اللہ نے بچھا دیا، زمین تو کرہ ہے، یہ گیند کی طرح ہے، لیکن یہ بڑا کرہ ہے اس لیے اس کی سطح ہموار نظر آتی، ہموار بنی ہوئی، اور بڑے سے بڑا پہاڑ جو ہے جس کی سطح سمندر سے 31,000 یا 32,000 فٹ زیادہ بلندی ہو. پچھلا چغمینی وادی دیکھتے ہیں، یہ پرانی ریاضی وادی، کہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اس زمین کی مسطح ایسی ہے، ایسا ہی ہے جیسا ہے کہ گز کے اوپر گز کا چپٹا ایسا رکھو اور جو کا ستار میں ایسا وہاں رکھ دوں. یہ سب عرض شعیرہ مشہور مسئلہ ہے ریاضی، پرانی ریاضی میں بیان کر، ایک جو کے ستار ایسے کر دو اور ایک حصہ وہاں رکھ دو، اس گز پر کتنا نظر آئے گا. ہمالا پہاڑ زمین کی سطح کے مقابلے میں اتنی حیثیت رکھتا، اگر وہ 32,000 فٹ سطح سمندر سے اونچا ہے یا 31,000 فٹ، ایسی سمندر کی گہرائی بھی بعض جگہ 31,000 فٹ سطح ارض سے نیچی ہے، بعض جگہ 32,000، بعض جگہ اس سے بھی زیادہ. اب یہ زمین کو دیکھو، اللہ نے اس کو کیسا مسطح کر دیا اور ایسا ہموار کیا ہے کہ انسان اپنے تمام کام زمین پر، چلنا پھرنا، سڑکیں بنانی، پٹڑیاں اس پر ڈالنی، مکان بنانے، فیکٹریاں بنانی، اور گندگی زمین میں پھینکنی. زمین کی توازن کیسی ہے؟ عاجزی اور انکساری کہتی ہے. کیسی ہے زمین کی؟ مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے، زندوں کو بھی. ٹھوکر مارو زمین کو، کچھ نہیں، گندگی پھینکو برداشت کر لے گی. کیسی توازن اور انکساری اللہ نے زمین میں رکھی ہے. یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان پر، کیونکہ بعض چیزیں مثالی عنوان سے بھی سمجھائی جاتی ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. دراصل ان مثالوں